قال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. Na Mwenyezi Mungu amesema msiwe na miungu wawili, hakika yeye ni Mungu mmoja, basi niogopeni mimi tu. وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون. Na ni vyake yeye viliomo katika mbingu na ardhi, na dini ni yake yeye daima. Je, mtamcha mwingine asiyekuwa Mwenyezi Mungu? وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ. Neema yoyote mlionayo inatoka kwa Mwenyezi Mungu, kisha yakikuguseni madhara na myayatikia yeye. ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنْكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ. Na anapo kuondosheni madhara, mara kundi moja miongoni mwenu linamshirikisha Mola wao Mlezi. لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ. وَكِذِكَتَاهَا نِعْمَ تُلِزُوا هَبَا بَاسِ اسْتَرِهَنِي مُتَكُجَ جُوَا. وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَاللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ. Na hawa ambao hata hawa wajui wanawawekea sehemu ya tunavyowaruzuku. Wallahi, bila shaka mtasailiwa kwa hayo mliokuwa mkiazua. Wayajaluna lillahi albanati subhanahu walahum ma yashtahun. Na wanamfanyia Mwenyezi Mungu ati ana mabinti, subhanahu aliyetakasika, na wao wenyewe ati ndio wawe na hayo wanayotamani. Wa idha bushira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Na mmoja wao akibashiriwa kwa msichana, uso wake unasawijika naye kaja chuki. يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. Anajificha hasionekane na watu kwa ubaya wa aliyobashiriwa. Je, akae naye juu ya fedheha hiyo au amfukue udongoni? Tazama uovu wa wanavyohukumu. Lilladhina la yu'minuna bil akhirati mathalu as-sawu walillahi al-mathalu al-a'la wa huwa al-'azizu al-hakim. Hali wasioiamini akhirah ni ovu, na Mwenyezi Mungu ndiye mwenye sifa tukufu, naye ni mwenye nguvu na mwenye hikma. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illa Allah. Mwenyezi Mungu amesema, msiabudu wawili wala msifanye miungu wawili, kwani kushiriki katika ibada kunapingana na umoja wa kumba. Wakuabudiwa kwa haki ni Mungu mmoja tu, basi niogopeni mimi wala msimhofu mwingine. Yeye pekee ndiye mwenye vyote vilivyomo mbinguni na katika ardhi, kwa kuviumba na kuvimiliki na kumwabudu. Basi ni haki yake yeye tu pekee kuabudiwa na kuhimidiwa na kunyenyekewa na kutarajiwa rehema yake na kuogopwa adhabu yake. Na neema yeyote kikujieni basi natoka kwa Mwenyezi Mungu peke yake, kisha kikukupateni chochote cha kukudhuruni, msiyayatike kwa ukomo wa kelele zenu kwa mwinginewe yeyote isipokuwa yeye. Kisha kitikia maombi yenu na kakuondoleeni madhara, baadhi yenu huisahau haki ya Mwenyezi Mungu ya umoja wake na kumsafia ibada yetu, wakamshirikisha muumba wao na mlezi wao na wako wabudu na ayo wenginewe. Hayo hutokea ili mwisho wao huwa kuikanya fadhila yetu kwa yale tuliyowapa. Basi yenye makafiri, stareheni na hayo msiyatolea haki ya shukurani, mtakuja kujua mwisho wa kafiri. Na washirikina huyapa masanamu yao ambayo wanayaita kwa ujinga wao kuwa ni miungu, sehemu ya kujikaribisha kwayo kutokana na zile riziki hizo hapa sisi katika makulima na mifugo na vinginevyo. Na kuulizeni kwa utukufu wangu, enyi washirikina, hayo mliofitalifiana kwayo katika uongo wenu na upotovu mliouzua, na mimi takulipeni kwayo. Na hujaalia kumpa Mwenyezi Mungu yale wachukiayo wao kwa kudai kuwa malaika ni watoto wake wa kike na wao wanawabudu. Mwenyezi Mungu apishe mbali na hayo, na wao ati wanajipa wayapendayo nayo ni watoto wanaume. Na mkiambiwa mmoja wao kwamba amepata mtoto wa kike, uso wake unasawijika kwa huzuni, naye amejaa hasira na amekasirika. Anajaribu kujificha watu wasione huzuni ya machungu yaliyompata kwa kupewa habari ya binti aliyezaliwa. Anatapatapa amwache hai juu ya fedheha anayoiona kama anavyojigamba, au amzike katika udongo na yuhai mpaka afe. Ewe msikilizaji, zingatia uovu wa vitendo vya watu hawa na uovu gani wa kumhukumia Mwenyezi Mungu mabinti ambao wao wanawachukia. Na hali mbaya ya wasioamini akhera na yote yaliyoko huko ya thawabu na adhabu, nayo ni ile haja ya kutaka watoto wa kiume na kuchukia watoto wa kike. Na Mwenyezi Mungu ana sifa tukufu, yeye ni mkwasi, hahitaji kitu wala hana haja ya mtoto, naye ni mwenye kushinda, mwenye nguvu, wala hana haja ya msaidizi.